To suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A w tym serwisie wrócimy do afery podsłuchowej. Obrońca Marka Falenty próbują odroczyć wykonanie kary. Onet pisze o nagraniach z udziałem obecnego premiera. Jest też komentarz rzecznik PiSu. Milion złotych i dożywotnia renta dla kobiety w dzieciństwie gwałconej przez księdza pedofila. To już prawomocny wyrok. Unieruchomiony przez kilka godzin na Bałtyku prom płynie już w stronę Kłajpedy. Na pokładzie jest kilkaset osób. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońców Marka Falenty o odroczenie mu wykonania kary 2,5 roku więzienia w związku z tak zwaną aferą podsłuchową. Podstawą miał być stan zdrowia. Obrońcy zapowiadają zażalenie. Falenta został skazany 2 lata temu za nagrywanie polityków i biznesmenów. Ujawnione zapisy rozmów doprowadziły do poważnego kryzysu w rządzie Donalda Tuska. Tymczasem portal Onet wraca do afery podsłuchowej. Wczoraj opublikowano artykuł, w którym dziennikarze piszą, że skazani kelnerzy obciążyli w swoich zeznaniach obecne premiera, wcześniej prezesa banku BZW BK. Twierdzą, że zarejestrowali rozmowę, na której Mateusz Morawiecki omawiał z nieznanym mężczyzną zakup nieruchomości na podstawione osoby. Taśmy tej jednak nie ma w aktach śledztwa i nie wiadomo, gdzie jest. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek, pytana o publikację Onetu, odpowiada. Gdyby rzeczywiście cokolwiek byłoby na rzeczy, czy pani uważa, że Platforma by nam tymi taśmami nie przełożyła w wyborach w 2015 roku? No naprawdę, proszę państwa, traktujmy się poważnie. Platformo, nie kłam. Jak masz jakiekolwiek atuty, jak masz jakiekolwiek pomysły, jak masz jakiekolwiek zarzuty, to połóż karty na stół, a nie rzucaj w nas pomówieniami i insynuacjami. Dziękuję państwu. Portal Niezależna twierdzi, że doniesienia o rzekomo kompromitującej treści nagrania Mateusza Morawieckiego opierają się na plotce powstałej po ujawnieniu afery taśmowej i nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Szczegóły ma jutro podać Gazeta Polska Codziennie. A dziś Onet opublikował rozmowę ówczesnego prezesa BZW BK Mateusza Morawieckiego z prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą i byłym prezesem PGE Krzysztofem Kilianem. Wyrok w sprawie kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza Romana B. został utrzymany. Sąd apelacyjny w Poznaniu przyznał pokrzywdzonej 1 000 000 złotych odszkodowania i dożywotnią rentę. Za wielokrotne zgwałcenie 13-latki, co miało miejsce 10 lat temu, Roman B. odsiedział w więzieniu 4 lata. Pełnomocnik pokrzywdzonej uznał jednak, że odpowiedzialność ponosi także Towarzystwo Chrystusowe, którego ksiądz był członkiem, dlatego wystąpił z pozwem cywilnym. Proces od początku był niejawny, dlatego sąd apelacyjny ogłosił tylko rozstrzygnięcie. Nie poznaliśmy motywów wyroku. Prawomocny jest wyrok sądu apelacyjnego w odniesieniu do zadośćuczynienia w kwocie 1 000 000 złotych, w odniesieniu do renty w kwocie 800 zł miesięcznie. Mówiła sędzia Elżbieta Fijałkowska. W tej konkretnej sprawie sąd tak to uznał, a to nie jest orzeczenie, które rozciąga się na wszystkie sprawy związane z podobną problematyką. Komentował po wyjściu z sali rozpraw pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego, adwokat Krzysztof Wyrwa. Pokrzywdzonej nie było w sądzie, przyszły kobiety, które ją wspierały. Zadowolenie tak, natomiast no, mam pewien niepokój dotyczący tego, że jest możliwość wniesienia kasacji. Ale jak na pierwszy krok, uważam, że jest bardzo dużo. Wyrok jest już prawomocny, co oznacza, że towarzystwo powinno niezwłocznie wypłacić zadośćuczynienie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Dodajmy, że Roman B. nie jest już księdzem, został wyrzucony ze stanu duchownego. Na załodze promu na Morzu Bałtyckim udało się uruchomić główny silnik. Jednostka, na pokładzie której jest ponad 300 osób, płynie teraz w stronę Kłajpedy. Najnowsze informacje ma Kamil Zalewski. Prom ma do pokonania około 110 kilometrów. Meteorolodzy przewidują pogorszenie pogody. Pojawi się silny wiatr, a także może wystąpić sztorm. Rzecznik litewskiej marynarki Audrius Witkauskas poinformował, że akcja ratunkowa nie została odwołana. Jednostki marynarki w dalszym ciągu płyną w kierunku promu i zamierzają towarzyszyć mu do portu w Kłajpedzie. W komunikacie resortu napisano, że pasażerom i załodze nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Po południu na pokładzie jednostki pojawił się dym. Wcześniej informowano też o pożarze. Z Wilna Kamil Zalewski. Polskie Radio. Coraz bliżej pierwszego odcinka konkursu muzycznego radiowej Trójki Start Nagranie. Ruszamy już w piątek. Zwycięzca będzie mógł nagrać i wydać płytę w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. W jury jest m.in. dziennikarz Trójki Hirek Wrona, który wyjaśnia, że ostatnie słowo będzie należało do słuchaczy. To, że ktoś znajdzie się na przykład w programie i wygra dany odcinek, to nie znaczy, że od razu jest zwycięzcą całego programu. Nie. To internauci, to słuchacze decydują o tym, jak ten utwór im się spodoba, po prostu kupując go. Jednocześnie ci artyści zbierają sobie pieniążki na wydanie płyty, czyli wszyscy tutaj na tym korzystają. Debiutujący soliści i zespoły mogą zgłaszać się do końca października pod adresem startnagranie.polskieradio.pl. W studiu Tomasz Gorazdowski. Udało się już wynaleźć jakąś dyscyplinę mało popularną, a taką, w której duże sukcesy polscy sportowcy odnoszą? I właśnie zaraz o niej będzie. Dobrze, chociaż dobrze. Na początek o Lidze Mistrzów, bo już grają i no, sensacje. Hoffenheim od pierwszej minuty prowadzi z Manchesterem City 1-0, a tu niespodzianka już jest mniejsza. Young Boys Brno w Turynie przegrywa z Juventusem 0-1, zatem szybko te gole padają. I teraz o sporcie, o którym... Słucham uważnie. Mateusz Rękas i Jacek Bogdański zdobyli najbardziej prestiżowe trofeum zawodów balonowych Gordon Bennetta. Mówiliśmy. Przelecieli 1145 kilometrów, rywalizowali z 20 załogami. Nasza, podobnie jak pozostałe, wystartowały z Berna, obrali kierunek Polska i to się opłacało, bo tam dobrze wiało. Faktycznie wylądowali w okolicach Ostrudy, a ci, którzy polecieli w kierunku Francji czy Włoch, no nie walczyli o wygraną, tylko to, że startowali, a to i tak już duży sukces, mówi zwycięzca Jacek Bogdański. To są najważniejsze zawody we wszystkich sportach lotniczych na całym świecie. Ani żadne zawody szybowcowe, ani samolotowe, ani śmigłowcowe, ani paraglajtowe, ani spadochronowe, ani żadne inne nie są tak ważne dla Federacji Sportów Lotniczych, czyli FIE, jak Puchar Gordona Bennetta. Jest to za każdym razem podkreślane przy otwarciu tych zawodów. Zawsze obecny jest prezydent FIE, zawsze grany jest hymn FIE. Możemy się uważać za wybrańców losu, że udało nam się zrealizować takie poważne marzenie, bo każdy pilot balonowy na świecie marzy o tym, żeby choćby wziąć udział jako ekipa w takich zawodach. Trener Vital Heinen, trener naszych siatkarzy, może przebierać w różnych ofertach, pewnie nawet w reklamie mógłby zagrać, jeżeli by chciał. Innym, którym nie poszło, no ci wyboru nie mają, ba, roboty nie mają. Na przykład Plamen Konstantinow już nie jest trenerem bułgarskiej reprezentacji narodowej, bo Bułgarom poszło średnio, ich reprezentacja zajęła 9. miejsce, a byli współgospodarzem turnieju. Buduje się Dream Team na wygranie Dakaru. Hiszpan Carlos Sainz, zwycięzca z tego roku, wystartuje w przyszłorocznej edycji imprezy za kierownicą nowego modelu Mini. Jego partnerem w zespole X-Raid Mini John Cooper Works będą inni legendarni kierowcy, bo wielokrotni zwycięzcy najtrudniejszego rajdu świata, Francuz Cyril Depré i Stefan Peterhansel. W sumie w zespole już w tej chwili, jak dobrze policzyłem, to się zebrało 20 wygranych rajdów. Wszyscy wygrali do kupy 20 razy, więc taka niezła rajdowa paczka i zespół, który trudno będzie pokonać. Wielu z nas pamiętało go z ringu, choćby z walk z Dariuszem Michalczewskim. Były mistrz świata w boksie, Graciano Rocchigiani został śmiertelnie potrącony przez samochód we Włoszech. Miał 54 lata. Z tymi reklamami to chyba ostrożnie jeszcze, bo byli tacy trenerzy, myślę o trenerze siatkarzy, którzy występowali, trenerzy i zawodnicy także, którzy występowali w reklamach, no i na dobre to im nie wyszło. Wszystko z umiarem, wszystko w odpowiednim czasie, wszystko jest dla ludzi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy. Teraz trzy słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, nad morzem burze, a w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 11 do 14 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Magiel Wagli już za chwilę. My słyszymy się jutro o 16. Autopromocja. Ma ponad 1000 kilometrów długości. Łączy nasze góry z naszym morzem. I już wiadomo, o jakiej rzece mowa. Projekt Wisłą w Trójce. Jutro sprawdzimy, co widać nie tylko z brzegów Wisły, ale i z wody. Na trasie Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew i okolice. Do usłyszenia jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Po 16 i po 17. Sponsorem relacji jest Facebook, organizator spływu Wisłą, transmitowanego na profilu Facebook Polska. Autopromocja. Zapraszamy

and everybody's schemes crumbling true today. And everybody's softer than they're letting on. Everybody harder now that loneliness is gone. But not everybody's over yesterday. It's a spell we're under, keeps us caught up in its sway. While every day light, while every day long, every day chasing through dark tunnels in the sun, where everybody's eyes and everybody's bust, everybody universe, everybody dust. Get up out of bed, stuffed inside the pillow, sideways in my head. Morning's still a game, there's no one really to blame for how I love you. Everybody's straight up running same way. Everybody older, even if you're born today. Everybody knows now, so confused. Every day anew, and every night feeling used. When everyone's a piece in everybody's chain, there's right in losing, and at least that much in gain. 'Cause everybody finds that everybody flips. Today you're rushing, tomorrow just a drip. Could be anybody's black dog just outside the door. So everybody's right now could use a little more. And everybody's right here if you give them half a chance. Everybody's Paris, everybody's France. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Ja jestem hrabia Miu Cu Tinikat, jak numer PESEL. Zapraszam na samotny dzisiaj Magiel Wagli, samotny pan Fiszu. I wydaje mi się, że pierwszy raz będę miał przyjemność poprowadzenia audycji pod tytułem Higiena Ucha, bo jest to pierwszy wtorek października, pierwszy wtorek miesiąca, więc wyłączam bębny przesterowane gitary. Będą nie tylko wiolonczele, skrzypce i inne instrumenty klasyczne, bo pojawią się od czasu do czasu zgrzyty elektroniczne, takie cichutkie, plumkające. Pojawią się głosy ludzkie. No jakoś będę starał się to wszystko ładnie poprzeplatać. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o higienę ucha, ja nie przynoszę płyt klasycznych, no chociaż zdarzało się przynieść i świetne wykonania Bacha czy Mozarta. Natomiast grzebię sobie ja to tak kolokwialnie nazywamy, młodzieżowcach, czyli nowych płytach młodszych ludzi, którzy zainspirowani często, czy to Arvo Pärtem, czy to Filipem Glassem, czy na przykład Góreckim, proponują jakieś wariacje na temat tej muzyki, ale dodają też bardzo dużo od siebie. Czasami narzekam, że te płyty są dosyć podobne do siebie, jeżeli chodzi o taką muzykę minimalistyczną. To jednak zaskakuje mnie ilość tych płyt, bo tak szykując się na te 2 godziny, dzisiaj samotne, wydawało mi się, że będę miał problem, żeby zbierać jakieś takie nowe nagrania z muzyką, którą bardzo chętnie słucham, ale którą poznaję cały czas tak naprawdę. No, a wyskoczyło mi tych płyt kilkadziesiąt, powybierałem coś, co do higieny się nadaje najbardziej. I to, co lubię, czyli też dużo fortepianów, które pootwieranych, przetworzonych, spreparowanych i tak dalej, pojawią się. Może wytłumaczę szybciutko się z tego, z tego utworu, który audycję otworzył dla Państwa. Był to Sandro Peri, pan, który zaczynał kiedyś, ja dobrze pamiętam, jako Polmo Polpo, robiąc i remiksy, i muzykę zahaczającą nawet o muzykę techno, elektroniczną, chętnie eksperymentując z muzykami tak naprawdę z przeróżnych stron i świata i przeróżnych światów muzycznych. Dzisiaj powraca z płytą solową jako Sandro Peri, In Another Life. No i jest to płyta, która, jeżeli chodzi o te takie jesienne płyty, które uzbierałem ostatnio i do których bardzo chętnie wracam, no to jest taka płyta, która nie wyskakuje mi z odtwarzaczu przeróżnych tak naprawdę, chociaż nie mam jej jeszcze w wersji winylowej. Płyta nazywa się In Another Life, jest podzielona na kilka części, tak sobie bardzo ładnie plumka, ale to nie jest takie plumkanie gdzieś tła, które mogłoby, nie wiem, umilać czas spędzony w windzie, bo tam są bardzo charakterystyczne piosenki, bardzo, bardzo ładne teksty i świetnie to jest wszystko pomyślane, zaśpiewane. Sandro Peri, jak się okazuje, bo tak mi tutaj w słuchawkach Bartek Gil się odezwał, że też bardzo lubi tę płytę, a to nie jest często, że lubimy podobne płyty, przynajmniej ostatnio, chociaż nie, zdarza się z czasami. Sandro Peri, nowa płyta In Another Life, bardzo polecam. I myślę, że świetnie się komponuje z tym, co z tą piękną jesienią, którą mieliśmy dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj za oknem. Sandro Peri, a ja, bo będę się starał tak, jeżeli już pojawią się te fortepiany, te bardzo minimalistyczne kompozycje, często zapętlone, będę starał się równoważyć głosem ludzkim. Więc skoro był śpiewający pan Sandro Peri, no to teraz grająca na fortepianie, bardzo chętnie korzystająca z trzasków, szumów, chociaż to jest bardzo różnie na płytach, pani Sophie Hutchins. Pani Sophie Hutchins nie pierwszy raz w naszym Maglu, a to nowy singiel nazywa się Sandyla, więc szykuje się jakaś, mam nadzieję, długa płyta. Sophie Hutchings. No i taki charakterystyczny, zaszumiony fortepian pani Sophie Hutchings. Sandela. Będę nasłuchiwał, rozglądał się także za całą nową płytą. No skoro pani, no to odpowiedź pana. Oskar Schuster, Berlin. Berlin bardzo, bardzo mocny, jeżeli chodzi o taką nową, minimalistyczną klasykę. Oskar, jak patrzę na zdjęcia, które są stylizowane na takie stare fotografie, taka sepia, prawdziwa sepia. Patrzę też na to, co pan Oskar mówi, czytam to, co pan Oskar pisze o swoich przeróżnych, bardzo eklektycznych tak naprawdę inspiracjach. No to są artyści, którzy przewijali się w Maglu, bo nie tylko Górecki czy Satie, ale także słynna muzyka z Amelii, Jana Tiersena, Aphex Twin, Pogo, Sigur Rós chyba nie był nigdy w Maglu. No ale Aphex Twin, Jan Tiersen na pewno grali u nas w Maglu. Oskar Schuster. Dopiero jakieś takie małe single pojawiają się. Mam nadzieję, że niedługo cała płyta. Każdy ten singiel ma swoją ilustrację, swoje zdjęcie. Jakieś takie zdjęcia chyba wygrzebane ze starych szaf, bo bardzo ładne zresztą. Jeden z singli nazywa się Madagaskar. Ja przyniosłem, bo właśnie też się wsłuchiwałem w Madagaskar, ale przyniosłem Archangelsk, taki utwór. Archangelsk. Oskar Schuster. I tutaj jest bardzo ciekawy pomysł na całe brzmienie. Gdzieś to przypomina taką klasyczne pudełeczko dźwiękowe, fortepianik taki malutki. No, proszę zresztą posłuchać miejscami, już nie pamiętam, to chyba bardziej w Madagaskarze słuchać też takie pianko dziecinne już zupełnie. No, a tutaj będzie bardziej jak stara pozytywka. Oskar Schuster. Oskar Schuster, Berlin. No bardzo przyjemne te eksperymenty z pozytywką. Zaszumione też, jak należy. Dziękuję bardzo za wszystkie pozdrowienia i od stałych Maglowiczy, i od zupełnie nowych. To bardzo, bardzo przyjemnie. Tym bardziej, że higiena, z tego co się zorientowaliśmy, ma swoich wielkich zwolenników i kilku przeciwników. No zobaczymy, jak będzie tym razem. Pani Lawalu, więc pojawi się głos ludzki, to bardzo ciekawy głos. Pani Lawalu zaczynała tak naprawdę od takich piosenek popowych. Może troszkę w stylu Tori Amos. Niedawno związała się z wytwórnią, o której bardzo chętnie opowiadam. Nazywa się 1631 Recordings. To jest ta wytwórnia, która jest odpowiedzialna za taki cykl składanek Piano Clouds, które sobie bardzo cenię, bo dzięki tym składankom poznałem wielu artystów, dużo, dużo młodszych ode mnie, którzy też uwielbiają takie zaszumione brzmienia. No ale 1631 Recordings okazuje się, że nie tylko fortepiany, do swojej wytwórni przyciąga, ale także ciekawe głosy ludzkie. No wydaje mi się, że też charakter płyty, nowej płyty, która nazywa się Solitary High, nowej płyty pani Lawalu, świetnie się wkomponuje w całą bibliografię płytotekę wytwórni 1631 Recording ze Sztokholmu, z tego co pamiętam, wytwórnia. A pani Lawalu pochodzi z Holandii. Waiting, taki wybrałem utwór z płyty Solitary High, która już niebawem w całości, chociaż nie, już jest od miesiąca. Proszę bardzo, Lawalu. Thank you. Śpiewająca Lavalu pozostaje w Szwecji. Pani Lavalu pochodzi z Holandii, ale cała wytwórnia 1631 pochodzi ze Szwecji, ze Sztokholmu. W tej wytwórni wydaje swoje płyty solowe. Pan, to nazywa się Jakob Lindhagen, wydający wcześniej pod nazwą, tak, bo to był pan, on sam, bez jakiegoś większego zespołu, pod nazwą Other People, od jakiegoś czasu już jako Jakob Lindhagen. Pojawiły się właściwie trzy takie single, zresztą bardzo ładnie zilustrowane, na jednym taki minimalistyczny obrazek, na drugim zdjęcie, a mówię też o zdjęciu, bo dostaliśmy od pana Marcina bardzo ładne zdjęcie. Więc tutaj też warto zerknąć. Zresztą jak tak patrzę na te okładki tych płyt, co dzisiaj poprzynosiłem, to większość ciekawe zdjęcia. Też takie minimalistyczne. Jakob Lindhagen i w kwadracie. Jakob Lindhagen, iCycles, taki singiel. Być może będzie już niedługo cała płyta. Chociaż jeżeli kogoś zaintrygują te minimalistyczne pętelki, no to płyta z zeszłego roku, Paces, właśnie doczeka się wydania, jakiegoś rozszerzonego wydania winylowego. Proszę bardzo, Jakob Lindhagen. Thank you. Jakob Linhagen, na tle jakiejś rozmowy chyba prosto z radia. Pozostanę jeszcze wśród takich minimalistycznych fortepianów. Pani, która jeszcze w naszej audycji nie występowała, Anne Lovett, a zbiera doskonałe recenzje, pochodząca, podobnie jak słynny wielki Erik Satie, z Normandii, z Francji, doczekała się już koncertów naprawdę z największymi. Ja kiedyś pierwszy raz panią Anne zobaczyłem w Mezzo telewizji, na takim większym koncercie i te wszystkie pomysły na 2 godziny bardzo mnie zaintrygowała. To się okazuje, że pani Anne Lovett także chętnie współpracuje z młodymi muzykami, współpracuje z niezależnymi wytwórniami, no i przede wszystkim chętnie nagrywa płyty solo na fortepianie. Taką płytą jest płyta Beyond, a nawet wybrałem utwór Ishtar Gate.

kompleksowość w sztuce i w życiu, a z drugiej strony też ogromna siła wyrazu tych dzieł, które stworzyła, zwłaszcza pod koniec życia, nad którymi pracowała bardzo zachłannie, do samego końca próbując przelać na papier to, co jej się działo w głowie. A ja polecam wystawę Jaremianka. To w Krakowie i tamtejszej Krikotece, a czasu mamy sporo, bo wystawa czeka aż do 17 lutego. Szybciutko będę mówił, żeby utwór się zmieścił. Dustin O'Halloran, czyli połowa duetu Winged Victory for the Sullen i An Empty Space, proszę bardzo. Thank you.